तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 67वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 244 आत्मवीर जी बोलेंगे परसों वाले पाठ में। भूमिका फिर से पढ़िए। बताओ, इसको समझाइए। और जो जो भी नित्य में नित्य में भी अनित्य और उपचार बताया था पीछे, ऐसा नहीं। किसने बताया था? पूर्व पक्षी ने बताया था। नित्य में अनित्य के समान उपचार कैसे बताया था पूर्व पक्षी ने? अच्छा, ठीक है, आगे। कारण द्रव्य से प्रदेश शब्द अभिधाना निर्देश अपनी अव्यचार की। कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से प्रदेश शब्द के द्वारा अभिधान होने से, अभिधान मतलब व्यवहार कथन होने से, कथन होने से व्यविचार। अच्छा, इसको समझा के बताइए घटा के। कारण द्रव्य में तो अवयव होता है, तो उसका एक देश प्रदेश, एक देश प्रदेश शब्द से उसका विधान होता है। नित्य शब्दों में उसका अवयव नहीं होता इसलिए उसमें नहीं। सूत्र में तो ऐसा नित्य नित्य नहीं, इस जो लिखा है ना, कारण द्रव्य से प्रदेश शब्द है ना अभिधानात, इसको खोल के बताइए। फिर से बोलिए। कारण द्रव्य मतलब जो दूसरे से निर्मित है वो कार्य, कारण वाला जो कारण वाला कारण। इसको फिर से अर्थ बता दो। कारण द्रव्य से इस शब्द का क्या अर्थ है? अवयव वाला, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा अर्थ ले रहे हैं, कौन सा समास कर रहे हैं, कौन सा समास करके बोल रहे हैं? यहाँ कारण द्रव्य से इसमें समास कौन सा देख रहे हैं आप? कौन सा समास देख करके अर्थ कर रहे हैं? कारण द्रव्य वाला ये आप कह रहे हो, फिर आपने यूं तो अर्थ बोल दिया था, यू कहो कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से कथन होने से तो बात नहीं बनी है। तो सत्येंद्र जी, कारण द्रव्य से इस शब्द का क्या अर्थ है? सत्यव्रत जी, हाँ सत्यव्रत जी, कारण द्रव्य से इस शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ रविशंकर जी, कार्य का कारण, कार्य द्रव्य का कारण क्या होता है? उपादान कारण क्या होता है? उसके अपने अवयव, जिन घटकों से मिलके वो बना है वो घटक कारण द्रव्य, ठीक है, उपादान कारण है। तो उन उस कारण द्रव्य का, कारण द्रव्य ऐसा द्रव्य जो कारण रूप है उसका, हो गया ये तो कारण द्रव्य से। आगे बोलिए। किसके एक अवयव का कारण के नहीं, जो कारण वाला, कारण वाला है, फिर वही कारण वाला ले आए। एक तो अवयव शब्द को ठीक बोलो आप। पता नहीं क्या बोलते हैं छोटा करके, ये भी और कौन बोल रहे थे, सत्यव्रत जी भी अवयव या पता नहीं क्या बोलते हैं अवयव, ठीक है। तो कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से कथन होने से ये वाक्य रचना तो ठीक हो गई। यहां कौन कारण द्रव्य है जिसका प्रदेश शब्द से कथन किया जा रहा है? तो उस वृक्ष का एक देश कारण द्रव्य कहलाता है? नहीं, एक देश तो अवयव है, वो अवयव किसका है? कार्य द्रव्य का अवयव है या कारण द्रव्य का अवयव है? वो जो अवयव है वो कार्य द्रव्य का है या कारण का? ये वस्त्र है, चादर है, इसका एक देश ये किनारा, इसका ये एक देश है ना, ये कारण द्रव्य है या कार्य द्रव्य है? चुप क्यों? ये कारण द्रव्य है या कार्य द्रव्य है? आत्मन जी, ये कारण द्रव्य है, ये वस्त्र का कारण द्रव्य है, ये है ये पूरे वस्त्र का कारण द्रव्य है, ये भी वस्त्र का एक प्रदेश वस्त्र ही तो है, एक वस्त्र का एक टुकड़ा वस्त्र ही तो है ये भी, तो इन टुकड़ों के मिलने से ये बना है, ये उपादान कारण है इसका, ये जो है ये कारण है क्या इसका? इसका एक भाग ये कारण द्रव्य है या कार्य द्रव्य है? कार्य द्रव्य। और आप बोलो, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य? उलझ गए ना, कारण द्रव्य वस्त्र का कारण द्रव्य क्या है? उपादान वस्त्र का उपादान कारण क्या है? तंतु, ठीक है। रुई आप और पीछे चले जाओगे, वो धागे का भी उपादान कारण है, इसको तंतु का कहिए बस। धागा वस्त्र का कारण द्रव्य है, उपादान है, और ये जो अवयव है ये टुकड़ा जो इन्होंने कहा, क्या ये धागा है? तो इसको कारण द्रव्य कैसे कह रहे हो? किसका अवयव होने से? जो वस्त्र का ही अवयव का है, एक भाग है, ठीक है, कारण द्रव्य नहीं है ये, कारण द्रव्य नहीं है ये, इसे कारण द्रव्य थोड़ा कहेंगे। ये यज्ञशाला बनी हुई है, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, ये दीवार इस यज्ञशाला का अवयव है, तो दीवार इस यज्ञशाला का उपादान कारण है? ये दीवार यज्ञशाला का उपादान कारण है क्या? ये खंभा यज्ञशाला का उपादान कारण है क्या? कारण द्रव्य है क्या ये? खंभा, खंभा, ये खंभा यज्ञशाला का कारण द्रव्य है क्या? यज्ञशाला का कारण द्रव्य उपादान कारण आप कहेंगे ईंट मिट्टी सीमेंट सरिया इत्यादि, वो ये तो खुद कार्य द्रव्य है। खंभा यदि यज्ञशाला का कारण द्रव्य होता तो छत में भी खंभा होना चाहिए। ठीक है, उनका एक तर्क है इसमें। तो एक देश का मतलब देखो यहां क्या, यहां जिसको प्रदेश शब्द से कहा जा रहा है वो यज्ञशाला का एक ये खंभा ये एक प्रदेश इस रूप में नहीं कहा जा रहा है, इसलिए इन्होंने शब्द पढ़ा कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्द न अभिधाना, जो इसका कारण है उपादान कारण है उसको प्रदेश शब्द से कहा जाता है। जब उसको यूं कहा जाता है इसका ये एक प्रदेश, काट के अलग नहीं किया, ये इसका जो एक प्रदेश मतलब यहां स्थित जो कारण द्रव्य है वो उन कारण द्रव्यों को एक प्रदेश के रूप में कहा जाता है, ये कह रहे हैं कारण द्रव्य को। भाष्य बोलिए, एवं फिर से बोलिए, एवं आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश की थी। इस प्रकार से आकाश प्रदेश और आत्म प्रदेश न अत्र आकाश आत्मनो कारण द्रव्यम अभिधीयते, यहां पर आकाश और आत्मा में कारण द्रव्य आकाश और आत्मा के आकाश और आत्मा के कारण द्रव्य का विधान नहीं किया जाता, कारण द्रव्य का नहीं। अच्छा मतलब अभिधान नहीं, मतलब कथन नहीं है उसका। जब आकाश प्रदेश ये शब्द बोला जाता है, आत्म प्रदेश ये शब्द जो बोला जाता है, तो प्रदेश शब्द से आकाश और आत्मा के कारण द्रव्य का कथन नहीं किया जाता है। हाँ, जैसे कृतक के प्रदेश शब्द के कथन से उसके कारण द्रव्य का कथन नहीं किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। अच्छा आगे बोलिए, है आत्मा और आकाश। हाँ, एक प्रदेश का व्यवहार करते हो कैसे, प्रदेश का व्यवहार क्यों करते हैं? अविद्यमान क्या चीज है, अविद्यमान क्या है? अविद्यमान क्या है? कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य न होते हुए भी उसके लिए प्रदेश शब्द से कथन क्यों किया जाता है? जब प्रदेश कारण द्रव्य को ही कह रहे हो और कारण द्रव्य है नहीं उसमें, तो उसका कथन क्यों किया जा रहा है? कारण द्रव्य किसमें नहीं होता है, मैं पूछ रहा हूं, कारण द्रव्य किसमें नहीं होता है? संतोष जी, नित्य वस्तु में। और कोई कारण द्रव्य किस में नहीं होता है? हैं, नित्य वस्तु। ठीक है, आगे अविद्यमानता च प्रमाणतो अनुपलब्ध है, विद्यमान होने से और प्रमाण से अनुपलब्ध होने से। अविद्यमान होने से ये अर्थ कहां से निकाल रहे हो? अब विभक्ति देखो, उसमें मन में जो अर्थ सोच रखा है बस वो बोलते चले जाएंगे। अविद्यमानता च प्रमाणतो अनुपलब्धे है। विक्रम जी आप बताएंगे इस पंक्ति का अर्थ, अविद्यमानता च प्रमाणतो अनुपलब्धे है। देखो विभक्ति का हमेशा ध्यान रखो, आप बोल रहे हो जो विद्यमान नहीं है उसका, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हो, यहां कैसे ये अर्थ निकाल रहे हो? आत्मन जी, अविद्यमानता क्या मतलब हुआ? अविद्यमानता मतलब अविद्यमान कारण द्रव्य, देखो अविद्यमानता शब्द ध्यान पे ध्यान दो। अविद्यमान ये बोलेंगे तब तो अविद्यमान वो कारण द्रव्य है। अविद्यमानता किसकी अविद्यमानता? कारण द्रव्य की अविद्यमानता। कारण द्रव्य की अविद्यमानता कैसे सिद्ध होती है? आपने कैसे मान लिया कि यहां कारण द्रव्य की अविद्यमानता है? अविद्यमानता च, अब उत्तर आगे दे दिया, प्रमाण से अनुपलब्ध होने से अविद्यमानता है, ठीक है। आगे है अविद्यमानता, ये पहले कहा ना कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, अविद्यमान होते हुए भी कैसे कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अविद्यमानता कब होती है, किसकी होती है? प्रमाण से अनुपलब्ध होने पर अविद्यमानता होती है किसी भी द्रव्य की। यहां पर भी जो अविद्यमानता है, यहां पर जो कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, इसको अविद्यमान क्यों कहा जा रहा है? फलश्रुति दर्जी ने पूछा, आपने यही पूछा था ना, कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, अविद्यमान होते हुए भी उसका कथन क्यों किया जा रहा है? किसका? कारण द्रव्य का, प्रदेश का, कारण द्रव्य का कथन क्यों किया जा रहा है? ठीक है, फिर से बोलो इसको, फिर से बोलना, संयोग का अव्याप्य क्या मतलब? जो संयोग को व्याप्य रूप में नहीं, व्याप्य रूप में नहीं है, किस में? अवयव का उच्चारण आपका ठीक नहीं आता है, है? हाँ, बोलो, जो अवयव है अवयव व्याप्य रूप में नहीं है, किस रूप में है फिर? अवयव तो अवयव में एक ही देश में रहता है हमेशा, अवयव आकाश और आत्मा में तो नहीं है, लेकिन यहां जो बात कही जा रही है ये सीधे सीधे उसके लिए थोड़ा ना कही जा रही है। ये जो संयोग से अव्याप्य वृत्तित्व है, ये अवयव को ध्यान में रख के थोड़ा ना कथन किया जा रहा है, अवयव की बात नहीं है ये। सत्येंद्र जी, हाँ, संयोग, संयोग, संयोगस्य, संयोग के लिए कह रहे हैं, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, संयोग आश्रय में व्यापक होकर के नहीं रहता है, उसका अव्याप्य वृत्तित्व है, वो फैल के सब जगह नहीं रहता है, ठीक है, संयोग का। हाँ, क्यों उसको आगे बताते हैं, बोलिए। कौन आकाश को कौन व्याप्त नहीं करता है? हैं? जो घटा दे, जो परिच्छिन्न वस्तु है एक देशी है वो आकाश में व्याप्त नहीं होती, क्योंकि वो परिच्छिन्न है इसलिए आकाश के एक ही देश में रहती है। ठीक है लोकेश जी, आपसे पूछा था इस पंक्ति का इन्होंने अर्थ किया ना, परिच्छिन्न वस्तु आकाश में व्याप्त नहीं होती है एक देश में रहती है। ठीक है, इस पंक्ति का यही अर्थ है, इस पंक्ति का क्या यही अर्थ है? इसका हाना बोलो ना, जो इनका वाक्य है मैंने दोहराया आपको, ये यही अर्थ है या नहीं है? मेरी बात वाक्य समझ में नहीं आ रहा है क्या? परिच्छिन्न द्रव्य आकाश में व्याप्त होकर के नहीं रहता है, उसके एक देश में रहता है। इस पंक्ति का क्या यही अर्थ है ये पूछ रहा हूं मैं। संतोष जी आप बताइए, तेजेंद्र जी इस पंक्ति को एक बार फिर से पढ़िए, संतोष जी इस पंक्ति को पढ़िए, संतोष जी पढ़िए। और हाँ वो तो ठीक हो गया, अभ्यास पे वर्तते ठीक है। परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा, परिच्छिन्न द्रव्य आकाश में पूरा व्याप्त नहीं होता, यही अर्थ है इस वाक्य का? आकाश का जो संयोग है परिच्छिन्न द्रव्य के साथ, आकाश का परिच्छिन्न द्रव्य के साथ जो संयोग है किसमें, किसमें? उस द्रव्य में, आकाश का जो संयोग है परिच्छिन्न द्रव्य से, वो संयोग परिच्छिन्न द्रव्य में व्यापक नहीं होता है। देखिए इन्होंने ऐसा ही बोला था, इन्होंने बोला था आकाश का जो संयोग है परिच्छिन्न द्रव्य से, ऐसा ही तो बोल रहे थे। हाँ परिच्छ, अब आप पलट करके बोल रहे हो, परिच्छिन्न द्रव्य का आकाश के साथ में जो संयोग है वह संयोग, ठीक है लोकेश जी? तो पहले यूं क्यों बोल रहे थे जब मैं ये बोल रहा था कि परिच्छिन्न द्रव्य आकाश में व्यापक नहीं होता, ये बात ठीक है या नहीं है इस वाक्य से? तो हाँ क्यों बोल रहे थे, आपने भी हाँ बोल दिया था। आत्मीर जी आपको पकड़ में आई बात? हाँ, व्यापनोति क्रिया का कर्ता कौन है? संयोग। तो आपके अर्थ करते समय वही अभिव्यक्ति आनी चाहिए। अब यहां भले ही परिच्छिन्न द्रव्येण आकाश से वो लिखा हुआ है, उसका वो अर्थ कौन है जो आप प्रकट कर रहे हो? सह के परिच्छिन्न द्रव्य के साथ, परिच्छिन्न द्रव्य के साथ आकाश का जो संयोग है, या यूं द्वारा भी आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं, द्वारा ही मैंने उसी तरह बोला था, परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा आकाश का जो संयोग है, इस वस्तु के द्वारा मेरे शरीर का जो संयोग है, इस संयोग में ये कारण है, कारण के ये अभिव्यक्ति कह सकते हैं, तो विवक्षा तो कारकाणी भवंती। तो परिच्छिन्न द्रव्येण, परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा आकाश का जो संयोग है, परिच्छिन्न द्रव्य के साथ आकाश का जो संयोग है वो भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें भी, द्वारा भी बोल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो ज्यादा अच्छा संगत लग रहा है, दोनों ठीक है। आगे उस व्यापक न होता हुआ विद्यमान है वो। सदस्य पृथ्वीन द्रव्येण सामान्य पाठ आप नहीं देखते हैं अच्छी तरह, वो बात नहीं बन रही है, शक्ति नंदन जी बताएंगे। तदस्य ये जो आकाश का संयोग जो है उसका कृतकेन मतलब अनित्य द्रव्य के साथ समानता है, जैसा परिच्छिन्न एकदेशी वस्तु के साथ के द्वारा जो आकाश का संयोग व्याप्त नहीं होता है, पूरा अव्यव्य वचन है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, तदस्य तदस्य तदस्य तदस्य अर्थात संयोग कस्य संयोग से विशेषण लगाना पड़ेगा। संयोग तो कई तरह का हमारे यहाँ चल रहा है, किस संयोग की बात है? आकाश का जो संयोग है, आकाश का जो संयोग है, ये वाला संयोग जो आकाश परिच्छिन्न का आकाश से जो संयोग है वह संयोग। हाँ, कृतकेन द्रव्येण सामान्य, मतलब जो अनित्य द्रव्य के समानता है जैसा वो आगे बोले। अच्छा, वाले देव संयोग आश्रय व्यापुर, जो दो आवरण के बीच में जो संयोग है वो पूरा पूरा व्याप्त नहीं होता है, पूरे आवले पूरे आश्रय को व्याप्त नहीं करता है वो। सामान्य कृताच भक्ति ही आकाश से प्रदेश है, इस साधारण रूप में कहा गया भक्त प्रयोग है आकाश का प्रदेश सामान्य के द्वारा की गई, अर्थात कृतक के साथ में जो इसका सामान्य है इतना कि वो संयोग पूरे देश में व्याप्त नहीं होता है। ऐसा कृतकों में भी होता है, ऐसा अकृतक में भी होता है, नित्यों में भी होता है। ये जो सामान्य के द्वारा किया गया भक्त प्रयोग है अवयव न होते हुए भी, कारण द्रव्य न होते हुए भी इस समानता से किया गया भक्त प्रयोग है ये। अनेन आत्म प्रदेश व्याख्या था, इसी तरह आत्म प्रदेश के लिए भी व्याख्या है, जानना चाहिए, जान लेना चाहिए। हाँ, समझा दिया गया है, व्याख्या की कर दी गई है। संयोग बच्चा शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्व इति, इस प्रकार संयोग जो एकदेशी वस्तु के द्वारा आकाश का संयोग है, आकाश और आत्मा का शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्व, आकाश के साथ जो शब्द है वो अव्याप्य वृत्तित्व है और आत्मा के साथ बुद्धि के साथ अव्याप्य वृत्तित्व। किसका किसका? आत्मा, आत्मा में, आत्मा का बुद्धि, आत्मा में बुद्धि आदि का संयोग अव्याप्य वृत्तित्व। हाँ, बुद्धि आदि को केवल बुद्धि के साथ ही नहीं है, शब्द बुद्धि आदि नाम इसमें, यहां दो ही गुण लेंगे, आत्मा से संबंध में बुद्धि, आकाश के संबंध में शब्द, अथवा इनके अन्य जो गुण भी हो आदि में कुछ लिए जाते हो, यहां दो ही लिए गए हैं वैसे, उसका अव्याप्य वृत्तित्व है। तो आत्मा में ज्ञान का अव्याप्य वृत्तित्व कैसे कहेंगे? इस पंक्ति को कोई खड़ा कर दे कि देखिए वात्स्यायन भाष्य में यह लिखा है कि बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान आत्मा में अव्यप्य वृत्ति से रहता है, यानी पूरे में नहीं रहता है, उसके एक एक देश में रहता है, यह लिखा है ना। तो परमात्मा में उसका ज्ञान, जो ज्ञान परमात्मा में है वो यहां भी है और सब जगह भी है, ये जो हम कथन करते हैं तो फिर गलत होगा। इसका मतलब तो यहां के अनुसार तो ये निकलना चाहिए, परमात्मा का कोई विशेष ज्ञान यहां पर है, दूसरा ज्ञान यहां है, तीसरा ज्ञान वहां है, सब उसके ज्ञान अलग अलग हैं। ऐसा इससे सिद्ध हो रहा है? तो इसका क्या उत्तर बनेगा? अभी मैं परमात्मा के विषय में पूछ रहा हूं, परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा एक देशीय, तो इससे किसमें उल्टा बोल रहे हो आप? यही यूं कह रहे हैं कि सर्वव्यापकता में तो एक एक एकदेशी नहीं रह सकता ज्ञान, आत्मा में तो रह सकता है। सर्वव्यापकता को सब जगह करना है तो सर्वव्यापकता में तो अलग अलग जगह रहेगा, ये कह रहे हो। आत्मा में तो एक ही जगह रहेगा क्योंकि वो तो थोड़ी सी जगह ही है। अव्याप्य वृत्तित्व किसमें संगत लगता है? अव्याप्य वृत्तित्व, बुद्धि का अव्याप्य वृत्तित्व आत्मा में संगत लगता है या परमात्मा में संगत लगता है? अव्याप्य वृत्तित्व तो स्थान को लेकर के ही बनेगा, आपको स्थान तो लेना ही पड़ेगा, उसका प्रदेश स्थान तो लेना पड़ेगा। संयोग के समान, संयोग जैसे एक प्रदेश में व्याप्त रहता है अव्याप्य वृत्ति रूप से, ऐसे ही आत्मा में बुद्धि ज्ञान अव्याप्य वृत्ति से रहता है। तो आत्मा में ज्ञान अव्याप्य वृत्ति से रहता है, ये बात परमात्मा में संगत घटेगी या आत्मा में संगत घटेगी? आत्मा में अव्याप्य वृत्ति से रहता है। आत्मा तो छोटी सी है, अब जैसे छोटा सा कमरा हो उसमें सारी चीजें रखी हो तो वो तो सारी इकट्ठी रहेंगी, बड़ा कमरा हो बहुत सारी चीजें हो तो अलग अलग रखी जा सकती हैं। जो व्यापक है परमात्मा उसमें तो अलग अलग रखी जा सकती हैं, जो है ही इतना सा उसमें क्या अलग रखोगे आप, इतनी छोटी सी जगह हो तो वो सारी चीजें तो इकट्ठी रहेंगी वहां पर, ऐसा सामान्य बुद्धि से तो यही आएगा ना। तो सूक्ष्म बुद्धि से आपका कहना है कि अव्याप्य वृत्तित्व, बुद्धि का अव्याप्य वृत्तित्व आत्मा में तो घटता है परमात्मा में नहीं घटता है, कैसे? ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इस चीज के निकलता है कि इनके सिद्धांत जो आत्मा को भिन्न मानते हैं, ये भी इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इस आत्मा को व्यापक मानकर भी घटा सकते हैं। तो आत्मा को व्यापक मान के घटाना है तो परमात्मा है ना हमारे पास उदाहरण, परमात्मा को ही ले लो ना आप, आत्मा को ही क्यों, परमात्मा को मान लो। जो सारा ना जयंती हाँ परमात्मा को लेकर आत्मा में भी, तो आत्मा में भी दोष आएगा, ये परमात्मा में क्या दोष आएगा? एक जगह कार्य परमात्मा का ज्ञान यहां भी है वहां भी है वहां भी है, अलग अलग स्थानों पर है तो परमात्मा का ही ज्ञान, उसमें कौन सा दोष आ गया? प्रकाश जी परमात्मा में उसका ज्ञान अलग अलग स्थानों पर है ये मानने में दोष क्या है? दोष नहीं है, दोष नहीं है, अलग अलग मान सकते हैं। आपको क्या दोष दिखाई दे रहा है संतोष जी? हाँ तो यही तो कह रहे हैं ना, है तो परमात्मा में ही वो सारा, परमात्मा का ही ज्ञान है, लेकिन ये वाला कोई ज्ञान यहां है कोई ज्ञान वहां है कोई ज्ञान है, एक कमरे में वस्तुएं रखी होंगी तो अलग अलग जगह ही तो रखी होंगी ना, स्थान में कोई चीज रखी जाती है तो अलग अलग ही तो रखी जाती है, इसमें दोष क्या है? मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो इनको नहीं हो रहा, यही दोष है। नहीं ये तो आप आत्मा का प्रसंग ले आए, आपको जो ज्ञान हो रहा है वो इनको नहीं, बात तो परमात्मा की चल रही है अभी, परमात्मा में परमात्मा का ज्ञान यदि अव्याप्य वृत्ति से है, कोई यहां है कोई वहां है, तो इसमें दोष क्या है मैं ये पूछ रहा हूं। वेद प्रकाश जी ने तो कहा कोई दोष नहीं है। आत्मन जी किसको नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो ज्ञान तो परमात्मा में ही है सारा, है सारा का सारा परमात्मा में ही, तो उसको क्यों नहीं ज्ञान होगा? एक मिनट रुको, हाँ क्यों नहीं, हर जीवात्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो पाएगा? वहां आप बैठे हो आपके कर्मों का ज्ञान तत्रस्थ परमात्मा का अंश प्रदेश कर रहा है, मैं यहां बैठा हूं यहां मेरे कर्मों का ज्ञान यहां पर स्थित परमात्मा का अंश कर रहा है, तो मेरे में स्थित परमात्मा का जहां जो जीव है वहां वहां स्थित परमात्मा का प्रदेश उसको ज्ञान कर रहा है, तो इसमें दोष कहां पर आ रहा है? आपने ये कहा था कि फिर तो सबका ज्ञान नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? कर पा रहे हैं, सृष्टि की रचना करेगा तो जहाँ उसका ज्ञान है वही सृष्टि की रचना कर पाएगा, हाँ अन्य जगह जहाँ उसका ज्ञान नहीं है। मत इनका ये कहना है नहीं, उनकी ये है कि मान लो सृष्टि में यहाँ पर परमात्मा कोई चीज बना रहा है तो उस चीज को कौन सा परमात्मा बनाएगा? वहां स्थित परमात्मा का अंश ही तो बनाएगा, क्योंकि परमात्मा तो किसके का नहीं, तो तत्रस्थ ज्ञान अगर है नहीं उसका, उससे संबंधित ज्ञान है कहीं और, तो उस जगह उसको कैसे बना पाएगा? ये उन्होंने आपत्ति की है, ठीक है ये नहीं, जहां ज्ञान है तो इसका मतलब वो सब जगह सब चीज नहीं बना पाएगा, ये दूसरा दोष आ जाएगा कि जहां जो ज्ञान है वहां वो बनाएगा, तो सब जगह सब चीज नहीं बना पाएगा, वो जहां जिसको उसको कहीं भी कोई भी चीज बनानी हो वो नहीं बना पाएगा, ये दोष आ जाएगा। वेद प्रकाश जी आप कह रहे थे कोई दोष नहीं आएगा, आपने समझ के बोला था या ऐसे ही बोल दिया था? विक्रम जी क्या दोष आएगा? हाँ वो तो इन्होंने कह दिया, और कोई दोष? एक देशी क्यों माना जाएगा? उसका निषेध नहीं कर रहा है, ये सर्वव्यापक तो मान ही रहा है। अल्पज्ञ भी क्यों माना जाएगा? सारा ज्ञान उसी में है, एक रस नहीं हो पाएगा। परमात्मा को जो एक रस है कि सब जगह बिल्कुल एक रस है, वो एक रसता नहीं हो पाएगी। और अगर हम उसके गुणों में भिन्नता यूं करने लगे, यहां ये ज्ञान यहां ये ज्ञान, ये उस जगह होता है जहां सावयव पदार्थ होते हैं, उसके खंड खंड भी हमें मानने पड़ेंगे, वो नहीं हो पाएगा, वो शास्त्र के विरुद्ध जाएगा। इसलिए ये बात परमात्मा में तो घटेगी नहीं। तो आत्मा में घटाएं तो क्या आत्मा में ऐसा हो सकता है? अणु स्वरूप जो आत्मा है उसमें उससे संबंधित ज्ञान अलग अलग स्थानों पर रह रहा है। आत्मा में जो ज्ञान है वो आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहता है। आत्मा के पास जो जो नैमित्तिक ज्ञान है अनेक प्रकार का, वो सब आत्मा के अलग अलग अलग अलग अलग प्रदेशों में रहता है। कहीं तो इसको घटाना होगा, हमें कैसे घटाएंगे, ये तो प्रश्न आएगा। सोमदेव जी, पंक्ति ही गलत है ये मानेंगे तो ये होगा नहीं। पंक्ति में जो लिखा है वो होगा नहीं और पंक्ति भी ठीक है। एक बात का लाभ नहीं रखेंगे कि मन से युक्त होकर के करेंगे तो संगति। कैसे? माने मन को और आत्मा को मिला करके देखेंगे। क्यों मन और आत्मा को मिला लेंगे? ये तो आत्मा की बात कर रहा है, मन की बात ही नहीं कर रहा है। क्यों मिला करके देखेंगे हम? क्यों मिलाए? जब ये आत्मा शब्द है कोई प्रश्न कर देगा? संस्कार आत्मा में रहते हैं। इसको ज्ञान शब्द को ही लेकर के बोलिए कि ज्ञान रहता है संस्कार रूप में, जो ज्ञान रहता है वो आत्मा में रहता है, ये इनका मानना है। ठीक है, मान रहे हैं तो मन को क्यों ले आया आप बीच में? ठीक है, आत्मा में रहता है संस्कार और ज्ञान, वो उसके अलग अलग प्रदेशों में रहता है, यही तो ये कह रहे हैं। मन को क्यों ले आया बीच में? कैसे स्थूल कथन? कैसे आप अपनी मनमर्जी से यूं ही कुछ भी बोल देंगे क्या? उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना, आधार आपको बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सत्येंद्र जी, मैं वैसे से बोले तो आत्मा में मानते हैं ज्ञान संचित होता है। हाँ, और शांति योग वाले चित्त को मानते हैं, चित्त में संचित। हाँ, ये हम अन्य शास्त्र का प्रमाण देंगे। ये स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से आप स्थूल या गौण कथन कैसे कहेंगे, उसका आधार देना पड़ेगा कि सांख्य और योग में वहां स्पष्ट ज्ञान का आधार चित्त, संस्कारों का आधार ज्ञान का आधार वो माना गया है। जानने वाला तो आत्मा ही है, ये ध्यान रखना। वहां मन जान रहा है ये नहीं कथन कर रहे हैं, उसकी जो छाप पड़ रही है, जो ज्ञान का संग्रह हो रहा है, बुद्धि का संग्रह हो रहा है, वो चित्त में हो रहा है। आत्मा जानने वाला तो आत्मा ही है, उसका निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो वो सूक्ष्म कथन वो शास्त्र में हमारे को चूंकि मिल रहा है, और ये बहुत चीजों का स्थूल कथन करते हैं, जैसे कि आकाश का ही कथन किया, निरवयव माना, नित्य माना, तो इसी तरह से यहां भी जब हम स्थूल कथन मानेंगे तो इनके कथन में ज्ञान का आश्रय जो लिया जाएगा वो आत्मा कौन सा लिया जाएगा? मन सहित आत्मा, चित्त सहित आत्मा लिया जाएगा, और चित्त में जो ज्ञान का संग्रह है वो अलग अलग स्थानों पर ही होगा, प्रदेश में अव्याप्य वृत्ति से रहेगा। चित्त में जो ज्ञान रहेगा वो अव्याप्य वृत्ति से ही रहेगा, वहां एक रस नहीं रहेगा। इस तरह से हम इसकी संगति लगा सकते हैं, नहीं तो ये विपरीत ही लगेगा। तो बोलो आगे, आप बोलो। परीक्षित शब्द तत्व तीव्रता और मंदता, ये गौण मुख्य शब्द तत्व की, ये अर्थ कहां से ले रहे हो आप? श्रुतिधर जी, तीव्रता और मंदता ये शब्द का अपना स्वरूप है, ना कि ये भाग का प्रयोग है, ऐसा परीक्षित किया गया है। तो शब्द, ये जो तीव्रता मंदता है ये ही शब्द तत्व है, शब्द का स्वरूप है। तीव्रता मंदता जो कि शब्द तत्व है, वो तीव्रता मंदता परीक्षिता, परीक्षा कर ली गई है, न भागता इति। तो न भक्ति कृता इति, वो भक्ति गौण कृत नहीं है, ये शब्द का यही स्वरूप है तीव्रता मंदता, ये इसका अपना स्वरूप है शब्द का, और वो परीक्षित है और वो भक्ति कृत नहीं है, गौण प्रयोग नहीं है। आगे इस विषय में तीव्रता मंदता के बारे में सूत्रकार का सूत्र सुनाई क्यों नहीं गया? शीलमिदम् ये सूत्रकार का स्वभाव है। भगवद सूत्रकार से बहुषु अधिकरणेषु दो पक्षों न व्यवस्थापय, सूत्रकार जो बहुत अधिकरणों में दो पक्ष पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष स्थापित नहीं करते। तत्र शास्त्र सिद्धांता तत्वावधारणा प्रतिपत्तुम अर्हति इति मन्यते। वहां पर उस विषय में शास्त्र सिद्धांत शास्त्र अन्य कथन किए लिख गए हैं, उससे ये बात वैसे निकल के आ जाती है, इसलिए अलग से नहीं। शास्त्र सिद्धांत मतलब न्याय के अनुसार। क्या न्याय के अनुसार? क्या है न्याय? अनुमान। आगे बोलिए। शास्त्र सिद्धांत अस्तु न्याय समाख्यात समाख्यातम अनुमतम। शास्त्र सिद्धांत तो न्याय में जो कहा गया ये अनुमान है। न्याय में कहा गया, ये अर्थ कहाँ से ले रहे हो? न्याय संज्ञा, न्याय के नाम से कहा गया है न्याय समाख्यातम। हाँ, न्याय के संज्ञा से कहा गया अनुमतम अनुमान प्रमाण। हाँ, शास्त्र का सिद्धांत न्याय, प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय है, और न्याय में भी अनुमान। आगे कौन सी? अच्छा, आगे नहीं तक ही हुआ था। ठीक है, आगे का कुछ पूछना है तो पूछिए, पीछे से कोई। लोकेश जी बोलो। ये तो पिछले वाले पाठ में से प्रसंग तो उठा, अभी कल वाले पाठ में से पूछिए, पहले बच्चे का समय तो देखेंगे। कल वाले पाठ में से जो किसी को पूछना हो, यानी सूत्र 18 के बारे में। कश्यप जी, पृष्ठ संख्या 246 बिल्कुल अंतिम से, अंतिम पंक्ति। प्रतिषिद्धम् च संयोगस्य व्यञ्जकत्वम्। मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, पंक्ति में ऐसा संयोग बोलो, वो संयोग का व्यञ्जकत्व हमने पहले ही प्रतिषिद्ध कर दिया है, प्रतिषिद्ध हो चुका है। हाँ, कालातीत में। ठीक है, तस्मा न व्यंजक का अभाव अग्रहण, इसलिए व्यंजक का अभाव से ग्रहण अग्रहण है ऐसा नहीं है। व्यंजक के अभाव होने से किसका अग्रहण? शब्द का अग्रहण। उत्पत्ति से पूर्व जो शब्द का अग्रहण है, सिद्धांति ने कहा था कि वो होता ही नहीं है, इसलिए ग्रहण प्रमाण से अनुपलब्ध है, इसलिए वो नहीं है, न होता हुआ यानी अभाव पता लग रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि नहीं, व्यंजक का अभाव होने से वो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, वास्तव में तो वो है। उसका उत्तर दिया कि व्यंजक तो खंडित हो ही चुका है, इसलिए तस्मात न व्यंजक अभावात अग्रहणम, व्यंजक अभावात अग्रहणम, ये पूर्व पक्षी का मत था इति ना, ये आपका कथन ठीक नहीं है। फिर अपितु अभावादेव अग्रहणम, अभाव के कारण ही उसका अग्रहण हो रहा है, वो है ही नहीं इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है, उसका व्यंजक नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है, ये बात नहीं है, शब्द ही नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई बोलिए। 247 दूसरा अनुच्छेद हाँ, पश्चात बाद में उच्चारणात ऊर्ध्वम, उच्चारण के बाद में है। एक मिनट नहीं, बाद में हाँ, उच्चारण के एक मिनट रुको। हाँ, ऊर्ध्वम च उच्चारणात्, उच्चारण के बाद में, यानी उच्चारण जब पूरा हो गया, जिस समय उच्चारण चल रहा है तब तो हमें सुनाई दे रहा है, ऊर्ध्वम माने पश्चात बाद में, उच्चारण के बाद में यानी उच्चारण की समाप्ति के बाद उसमें शब्द सुनाई नहीं देता है। ऊर्ध्वम तो उच्चारणात् न श्रूयते, इसी को आगे खोल दिया, स भूत्वा न भवति, होकर के नहीं रहा, जिस समय उच्चारण चल रहा था उस समय वो था, अब नहीं है, हो गया। अच्छा और कोई तो पिछला पूछ लीजिए फिर कल। हाँ हाँ पहले इनको पूछने दीजिए। 45 पर भाष्यकार ने किए हैं ये इस विषय में, ये जो दो पक्ष मतलब दो बातें जो हैं, एक तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, तो खैर इन्होंने लिखा ये दो पक्ष नहीं बताते हैं कि इसमें ऐसा है। ये जो बात है यहां पर शब्द की जो तीव्र मंदता है ये परीक्षित है, ये भाक्तकृत नहीं है, ठीक है। इसको इसके बारे में कुछ नहीं कहा है ना शास्त्रकार ने, सूत्रकार ने शब्द की तीव्रता मंदता के बारे में कुछ नहीं कहा ना, है हाँ। कृतज्ञ उपचारात ये जो कहा, इतने इस रूप में परोक्ष रूप से उन्होंने कहा शब्द की तीव्रता मंदता, ठीक है, ये परीक्षित है, ये भाक्तकृत नहीं है, न भाक्तकृता, इस बारे में सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा, ये गौण है ये मुख्य है, मुख्य है या गौण है इस विषय में कुछ नहीं कहा ना, पक्ष विपक्ष के कि ये भाक्तकृत है या गौण है इस विषय में सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा, केवल इतना सा कह दिया कि कृतकवद उपचारात, लेकिन ये भाक्तकृत है या गौण है ये तो नहीं कहा इन्होंने, है ये तो भाष्यकार ने कहा है ना, भाष्यकार ने कहा है। पूर्व पक्षी ने वैसे ही पूछ लिया, आप बोल रहे हो ये भाष्यकार ने कहा है, ये उसका कैसे है, सूत्रकार ने कहा ये कहा है, नहीं है, ये अनुमान से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये कृतकवद उपचार जो कह रहे हैं, जब उसमें कृतकवद उपचार कहा जा रहा है तो मंदता और तीव्रता को उसका मुख्य गुण मान करके कहा जा रहा है, न कि भक्त मान करके, इसी से हम अनुमान कर लेते हैं कि ये वक्ता क्या कहना चाह रहा है, अधिकरण उससे सब चीजें नहीं कहता है, हम शास्त्र के सिद्धांत से ही समझ लेते हैं कि पीछे उसका ये अभिप्राय है, तात्पर्य हम ले लेते हैं, हर चीज वो कहते नहीं है। हाँ तो कल वाला प्रश्न जो आपको दिया था, भाव का भी अभाव हो जाता है और अभाव से भी भाव हो जाता है, अभाव से भाव हो जाता है, जैसे शब्द नहीं था और उत्पन्न हो गया, और भाव का भी अभाव हो जाता है यानी शब्द था और समाप्त हो गया, ठीक है। तो सिद्धांत तो अभी तक यही सुन रखा है कि अभाव से भाव नहीं होता और भाव का अभाव नहीं होता, जबकि यहां पर ये विपरीत दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या उत्तर, क्या संगति उसमें लगाएंगे। विक्रम जी प्रश्न बोलिए। प्रश्न बोलिए, प्रश्न क्या है कि प्रश्न क्या, समस्या क्या रखी गई है। विजय जी आज मना नहीं किया है, बताओ बताओ तो प्रश्न क्यों नहीं, आप उसमें देखने में लगे हुए हो, ये देख रहे हो वो देख रहे हो लिखा हुआ है और इसमें इधर उधर देखने में लग रहे हो, जो बोला जा रहा है कक्षा में बात चल रही है उसमें ध्यान नहीं है, वो बिंदु छूट जाएंगे आपके, इसमें जो लिखा है वो तो पढ़ते ही रहते हो आप, पढ़ी लोग हैं, उसके अतिरिक्त जो बातें बताई जाती है, जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो तो यहां पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। वेद प्रकाश जी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, और जो इसका भाव है उसका अभाव कभी नहीं होता, ये सिद्धांत है, ये प्रश्न नहीं है। अभी आगे बोलो। यहाँ पर जैसे शब्द पहले नहीं था, उत्पन्न हो गया, हाँ तो उसके बाद ठीक है, क्या मानेंगे, क्या बोल के बताओ। अभाव से भाव की उत्पत्ति, या अभाव से भाव की उत्पत्ति दिख रही है और भाव का अभाव दिख रहा है, जबकि सिद्धांत तो वो है, ये प्रश्न है। ठीक है, किन्होंने विचार किया, सबने किया, आतुरुचि बताओ बताओ, विचार किया या नहीं, देखा नहीं, कहां देखते हैं उसको, देख लिखा हुआ थोड़ा है जो देखते हैं आप, आप बताओ उत्तम जी, विचार किया था इसमें, बोलो। अभाव का भी भाव हो जाता है, ठीक है, यहां दिख रहा है, या आप प्रश्न को दोहरा रहे हो अभी, उत्तर दो अभी तो, आप प्रश्न स्पष्ट है, क्या विचार किया आपने, कोई संगति लगी नहीं, या विरोधी लग रहा है कि ये तो बात विरोधी बात हो गई, कुछ उत्तर नहीं आया। सत्यव्रत जी, विरोध लग रहा है इन दो बातों में, या ये बात स्वीकार्य है आपको कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाती है, स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, उस सिद्धांत के अनुसार तो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष तो हमें दिख रहा है ना, तो प्रत्यक्ष का अपलाप कैसे कर पाओगे आप, क्यों नहीं स्वीकार्य हो रहा है प्रत्यक्ष, क्यों नहीं स्वीकार्य हो रहा है कि शब्द का अभाव से भाव उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों नहीं स्वीकार्य हो पा रहा है। आप बताइए, यहाँ पर तात्पर्य दोनों का अलग अलग है, कार्य कार्य रूप में पहले नहीं था, कार्य कार्य रूप में पहले नहीं था, इसलिए कहा जा रहा है कि अभाव से भाव हो रहा है, अभाव था पहले कार्य का, अब भाव रूप में अर्थात कार्य रूप में आ गया। हाँ। ये तात्पर्य है यहाँ पर, आप सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को ला रहे हो। हाँ। है, लेकिन आप जो के आपने अभी जो बात कही कि यहाँ क्या तात्पर्य है कि शब्द शब्द रूप में नहीं था, यानी भिन्न रूप में था, शब्द शब्द रूप में नहीं था, यानी शब्द शब्द रूप में नहीं था, किस रूप में था, कारण तो था उसका, किसका, शब्द का कारण कौन, आकाश, आकाश, तो आकाश तो द्रव्य है और शब्द गुण है, ठीक है, तो शब्द किससे उत्पन्न हुआ, उत्पन्न तो शब्द पहले था क्या, शब्द नहीं था ना पहले, तो अभाव से उत्पन्न हुआ। तो आप जो कह रहे हो वो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद वो द्रव्य के रूप में लगेगा कि घड़ा जब बना था तो घड़ा बनने, घड़ा एक द्रव्य है, कार्य द्रव्य है, वो बनने से पहले घड़े के रूप में नहीं था लेकिन मिट्टी के रूप में तो था, पिंड के रूप में तो था, ठीक है, तो ये जो शब्द उत्पन्न हुआ है ये शब्द के रूप में नहीं था, ये आकाश के रूप में था पहले, आपके हिसाब से ये वाक्य बनेगा कि शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न होने से पहले शब्द के रूप में तो नहीं था, वो शब्द आकाश के रूप में था, क्या ये वचन आपको स्वीकार्य है, नहीं है, तो वो नहीं बन पाएगा, जो आप अभिव्यक्ति कर रहे हो उसमें समस्या आ जाएगी। हाँ, शक्तिनंदन जी, रविशंकर जी, जी जो पहले जो बात थी कि अभाव से भाव नहीं होता, उसमें तो ये है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये वाक्य अलग है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, आप शब्दों को वहां मत ले जाओ, यद्यपि उपादान कारण की दृष्टि से आप इसको घटा सकते हो, लेकिन यहां जब ये कहा जा रहा है शब्द अभाव से भाव को उत्पन्न हुआ, तो वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि बिना कारण के शब्द उत्पन्न हो गए, ध्यान देना, नहीं ये पर्यायवाची नहीं है आप जिस तरह प्रस्तुत कर रहे हो, शब्द अभाव से भाव को प्राप्त हुआ ये तो कहा जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि बिना कारण के शब्द, बिना कारण के शब्द उत्पन्न हो गया, ये नहीं कहा जा रहा है, कारण से हुआ, तो क्या इसका मतलब आप ये ले रहे हो कि वो भाव से उत्पन्न हुआ है, या तो आप यूं मानो, आपका आपके कथन के अनुसार ये बनेगा, चूंकि शब्द कारण से उत्पन्न हो रहा है इसलिए शब्द भाव से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति ये कथन ही ठीक नहीं है, आपका अभिप्राय ये आएगा, यही कहना चाह रहे हो, जी बोलो, कारण में शब्द रूप में कारण नहीं था। किस रूप में था? वही बात आएगी जो शब्द रूप में नहीं था, शब्द उत्पत्ति से पूर्व शब्द रूप में नहीं था, किस रूप में था? वही पहुंच रहे हो। शब्द जो कार्य है वो उसका जो कारण है वो आकाश है, कारण रूप में वो अभाव रूप में था। अभाव किसका था? शब्द का था, शब्द का अभाव, अभाव था जी। और आकाश उसका कारण था, आकाश उसका कारण, आकाश उसका कारण है शब्द का, तो कारण है ठीक है, वो आप मानते हो कि कारण है उसका आकाश का, इस शब्द का कारण है, वो कारण एक अलग बात हो गई। हमारा चर्चा तो ये है कि शब्द अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, उसका शब्द का अभाव था, शब्द के उपादान कारण आकाश का अभाव था, ये प्रसंग नहीं है। अभाव किसका था? शब्द का। संयोग भी, संयोग जब हुआ तब शब्द उत्पन्न हो गया, तो कारण भी था उसका, शब्द उत्पत्ति का कारण संयोग भी था, लेकिन शब्द उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, अभाव था, और उसका भाव हो गया, तो ये विपरीत बात हो गई। अच्छा संतोष जी, इस प्रसंग में यह सिद्धांत गलत नहीं है। अच्छा सिद्धांत गलत नहीं है, मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत ठीक है। अच्छा इस प्रसंग में आप जब ठीक कह रहे हो, ये प्रसंग क्या भेद है? और एक प्रसंग में वो कहा गया है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो, अभाव का भाव नहीं होता, यूं कहो अभाव का भाव नहीं होता, वो भी बात आप ठीक मान रहे हो, वो भिन्न प्रसंग में ठीक मान रहे हो, यहां भिन्न प्रसंग में ये बात भी ठीक मान रहे हो कि अभाव से अभाव का भाव हो गया, ठीक है, वो प्रसंग भेद बताओ आप। वह प्रसंग जो द्रव्य के लिए, ये गुण के लिए, शब्द एक गुण है इसलिए नहीं, वहां द्रव्य के लिए था और यहाँ गुण के लिए है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? गुण का अभाव से भी उत्पत्ति हो सकता है, अभाव होते हुए भी हो सकता है शब्द, तो यानी आप जिसे परीक्षा है उसी को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ये साध्य कोटि में है, इसको आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, आपको अन्य उदाहरण लाना पड़ेगा, अन्य उदाहरण ला करके आप सिद्ध कर सकते हो अपनी बात को, हाँ कुछ दूसरा लाना पड़ेगा, ये त्रुटि अपने से नहीं होनी चाहिए कि हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, ये जानते, यूं तो जानते हैं कि भाई जो साध्य है उसी को आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कर गए देखो एकदम, दूसरा ना हो करके भी, तो आपको दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि देखो ये भी अभाव था और ये उत्पन्न हुआ है, वो आपको सोचना पड़ेगा। और कौन बोल रहा था? लोकेश जी? नहीं, हाँ दिलीप जी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो न्याय का सिद्धांत है कि असल उत्पन्न होता है, जो नहीं है उसी की तो उत्पत्ति होगी, अगर जो है उसकी उत्पत्ति क्या होगी? आप बिना प्रसंग में ले गए बात, आप भी वो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद में ले गए वो प्रसंग मत लाओ अभी, आप सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद को मत लाओ। श्रुतिधर जी मैं आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि ये विषय वहां पर पतंजलि पीठ में वहां ब्रह्मचारी लोग बैठे थे, वहां उस प्रसंग में मैंने काफी बोला था, तो मेरे को ये था कि शायद आप वहां बैठे हों, नहीं वहां भी एक प्रश्न इस एक आ गया था उत्पत्ति का और इसका, तो वहां मैंने विस्तार से ये बात रखी थी। है गणेशानंद जी तो शायद नहीं थे, लेकिन अन्य ब्रह्मचारी बैठे थे दिन में, ये अलग से चर्चा चल रही थी, शंका समाधान उनके थे चल रहे थे, उसमें ये प्रसंग में विस्तार से चर्चा चली थी, आप नहीं थे उस समय, दिन वाले में नहीं थे। हाँ हाँ, तो बताइए आप क्या? उत्तर तो नहीं है, तो द्रव्य के प्रसंग में तो हवा से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, हाँ गुण में नहीं, द्रव्य में भी आंशिक, द्रव्य में भी आंशिक है, द्रव्य में अत्यंत भाव से भाव की उत्पत्ति नहीं, अभाव को मतलब सत्तात्मक वस्तु को, नहीं नहीं सत्तात्मक वस्तु के लिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, अभाव से अभाव में जो चार पांच प्रकार है उनमें से जो अत्यंत भाव है, हाँ उससे तो भाव की उत्पत्ति नहीं होती, प्राग भाव से तो भाव की उत्पत्ति होती, नहीं नहीं नहीं नहीं, प्राग अभाव भाव की उत्पत्ति में कारण नहीं है। नहीं, उत्पत्ति में कारण है, उससे उत्पत्ति होती। तो उससे उत्पत्ति का वाक्य का मतलब क्या होगा? आप प्राग अभाव को ले रहे हो, घड़ा उत्पन्न होने से, घड़े का उत्पन्न होने से पहले अभाव था और उस घड़े के अभाव से घड़े की उत्पत्ति हो रही है, इस कथन को करने में ये जो सेल आप लगा रहे हो वो कारण के रूप में ही तो स्वीकार कर रहे हो। नहीं, तो कारण तो है ना, जो भी कारण है आप कारण मान रहे हो ना, अभाव को भी, घटाभाव को घट की उत्पत्ति में आप निमित्त कारण मान रहे हो। मैं ये कह रहा हूं अभाव कभी कारण बनता ही नहीं है। नहीं, तो से का से वाक्य नहीं बोला जा सकेगा वहां पर। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ये बात आप प्राग अभाव में भी नहीं घटा पाएंगे, वो क्योंकि अभाव को, घटा भाव को, घट उत्पत्ति से पूर्व का जो अभाव है उससे इसकी उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं कह सकते। उसकी घट की उत्पत्ति में जो कारण है वो सब सत्तात्मक चीजें हैं, इसको नहीं ले सकेंगे। तो द्रव्य में भी ये आंशिक लगता है, ये कथन नहीं बनेगा। गुण में आपने कहा कि गुण में नहीं। अब घट इसका धागे का रूप था, वस्त्र का धागे का रूप था, सूत्र में रूप था और अब वस्त्र का रूप आ गया, वस्त्र बन गया है। ये जो रूप उत्पन्न हुआ है, ये जो रूप उत्पन्न हुआ है ये भाव से हुआ है या अभाव से हुआ है? भाव से हुआ है, भाव से हुआ है ना। तो गुण भाव से ही उत्पन्न होता है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप कह रहे हो उसका मैं आपका खंडन कर रहा हूं अभी आंशिक रूप से। अभी जो कह रहा हूं कि गुण भी तब उत्पन्न होता है जब पहले उसका भाव हो। तंतु का रूप वस्त्र के रूप का कारण है, तो वस्त्र का रूप भी अभाव से भाव नहीं हुआ है, भाव से ही भाव हुआ है। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो कि अभाव से भी उत्त हो जाता है उसका कोई उदाहरण आपने तो अभी तक दिया नहीं है, और आप जो कह रहे हो गुण का, तो गुण का मैंने ये एक उदाहरण आपके दे दिया, इसमें रूप में बताओ बताओ बताओ, वही पूछ रहा हूं मैं, वही जानना चाह रहा हूं। ज्ञान, यानी ज्ञान पहले नहीं था और फिर उत्पन्न हो गया और फिर वो समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें गुण दोनों तरह के मिल रहे हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो भाव से ही उत्पन्न होते हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जो अभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो शब्द भी ऐसा ज्ञान के समान। ठीक है, अब जैसे संयोग है, ये संयोग गुण क्या है? संयोग भी एक गुण माना गया है, वैशेषिक के अनुसार लेंगे। ये जो संयोग था ये भाव से भाव की उत्पत्ति है या अभाव से भाव की उत्पत्ति है? ये जो संयोग है अभाव से भाव की, अभाव से भाव की कहां, ये भी भाव है, ये भी भाव है, भाव से भाव की उत्पत्ति हुई है या नहीं है? क्यों, भाव से ही तो भाव की उत्पत्ति, ये भी भाव, ये भी भाव, भाव से भाव की उत्पत्ति हुई है, ये बात है। आप उसको पकड़ो नहीं, बात संयोग की चल रही है, आप इनके भाव को बता करके और भाव से भाव की उत्पत्ति नहीं बोल सकते। प्रश्न किस बात पर है? संयोग का। ये संयोग तो इससे पहले नहीं था, ये वाला संयोग। कोई यूं कहने लगा देखो इसमें भी संयोग है, इसमें भी दोनों वस्तुओं में, इनके घटकों में संयोग है, भले ही वो संयोग हो, वो संयोग भी इस संयोग से पहले नहीं था, ये संयोग पहले उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो गुण भाव से भाव भी होते हैं और अभाव से भाव भी होते हैं। ठीक है, और इसके लिए अभाव से भी भाव की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति क्या समझ लेता है, ये सिद्धांत द्रव्य में भी घटता है, गुण में भी घटता है और कर्म में भी घटता है। इसको समझाने के लिए आप कर्म के उदाहरण को अच्छी तरह से दे सकते हैं। कोई भी कर्म, क्रिया, वो क्रिया उत्पन्न होने से पहले थी या नहीं? वो ही क्रिया, उस जैसी क्रियाएं दूसरी हुई होंगी, लेकिन वो क्रिया एक विशेष क्रिया, मैंने अपनी मुट्ठी को बंद किया, खोला, ये एक मैंने क्रिया कर दी। क्या ये क्रिया, अपनी क्रिया जिस समय अस्तित्व में थी, क्रिया का अस्तित्व तो था, भाव तो हुआ है, हमें पता है कि ये क्रिया हुई है। ये क्रिया उत्पन्न होने से पहले थी क्या? नहीं थी। और उसके बाद में कितनी देर रुकी वो क्रिया? क्रिया तो उसी समय समाप्त हो जाती है। घड़ी ने ये एक टिक की, हो आगे सुआ बढ़ा, आगे एक आगे बढ़ा, ये जो क्रिया हुई देशांतर प्राप्ति हुई, ये देशांतर प्राप्ति नहीं है ना, इससे पहले नहीं थी। उससे पहले जो थी वो भिन्न क्रियाएं थी, और ये देशांतर प्राप्ति के बाद में ये जो क्रिया हुई है ये कितने क्षण रही? उसी समय आगे समाप्त। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यानी पहले क्रिया नहीं थी, फिर क्रिया हुई है और फिर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कर्म में सर्वत्र अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है और भाव का नाश हो जाता है। गुणों में कुछ गुण ऐसे हैं जिनमें भाव से भाव की उत्पत्ति होती है और कुछ गुण ऐसे हैं जहां अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, लेकिन द्रव्यों में सर्वत्र भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है और भाव का कभी अभाव नहीं होता है द्रव्यों में। तो ये जो नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, ये जो सिद्धांत है भाव का अभाव नहीं होता और अभाव का भाव नहीं होता, ये बात द्रव्यों पे घटती है पूरी तरह, इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। अपवाद हो तो अभी विचार कर रहे हैं, मैं पहले सिद्धांत बता रहा हूं आपको। द्रव्यों में ये बात पूरी तरह लागू होती है, गुणों में कुछ गुणों में घटती है कुछ गुणों में नहीं घटती है, दोनों तरह के गुण मिलेंगे। और कर्म तो सर्वत्र, कर्म में तो कहीं भी ये बात नहीं घटेगी, इसलिए यहां जो प्रसंग है ये गुण का है। यहां उस सिद्धांत को ला करके हम ये नहीं कह सकते कि ये विपरीत कथन है, ये सिद्धांत विरुद्ध बात है। उस भाव अभाव वाले सिद्धांत को हमें समझना है कि कहां लागू होता है, किस प्रसंग में लागू होता है, किस प्रसंग में आधा लगता है, कहां बिल्कुल नहीं लगता है। अब बोलिए। ठीक बात है, उस अर्थ में वो असत कार्यवाद की दृष्टि से, अब यहां पर वो लगेगी बातें जो आप सत्कार्यवाद असत कार्यवाद देख रहे थे, वो द्रव्य के संदर्भ में लगेगा कि घट घट जो द्रव्य है वो घट पहले नहीं था और उसके बाद नष्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं है ये, कि द्रव्य कार्य द्रव्य का कारण द्रव्य न हो, कोई भी ऐसा कार्य द्रव्य आप नहीं बता सकते जिसका कारण द्रव्य ना हो, उपादान कारण ना हो। जितने भी कार्य द्रव्य बनते हैं वो उपादान कारण से ही बनते हैं। इस अर्थ में ना भावो विद्यते ना सतो विद्यते भावो को हम लेंगे कि शून्य से, जो आप बोल रहे थे शून्य से, अभाव से किसी भावात्मक सत्तात्मक कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उपादान कारण, उपादान कारण, घट का उपादान कारण था सदा से, मिट्टी या मिट्टी का भी और जो भी है पीछे पीछे है, सदा था। शब्द का जो कारण संयोग है वो भी नहीं था, संयोग तो जिस समय हुआ बस उसी समय, वो संयोग भी कर्मजन्य है, अकर्म अनित्य है, कर्मजन्य वो संयोग था, वो संयोग भी पहले से नहीं था, लेकिन घट का उपादान कारण मिट्टी तो था पहले से, वहां घटेगा या नहीं घटेगा वो समझे जी। भाव से भाव की उत्पत्ति होती है ये कार्य द्रव्य में समझ में आता है, कारण कार्य द्रव्यों में। ठीक है, भाव से भाव की उत्पत्ति होती है माने किस रूप में अभाव कारण बनता है? अभाव कारण बनता है ये नहीं कथन किया जा रहा है, ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है इस वाक्य में ये नहीं कहा जा रहा है कि अभाव भाव का कारण है, ये नहीं कहा जा रहा है। जो जिस तरह से अर्थ श्रुतिधर जी ले रहे थे उस तरह की बात आप बोल रहे हो, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ये भी कथन ठीक नहीं है। अगर आप उसको कारण के रूप में देखेंगे तो नहीं है। अभाव से भाव की उत्पत्ति का मतलब इतना सा लेंगे कि ये जो उत्पन्न हुई है वस्तु, इसका पहले अभाव था और अब भाव हुआ है, ये कार्य द्रव्यों में भी घटा सकते हैं यदि असत कार्यवाद को मानेंगे, जो कि न्याय की दृष्टि है इनका, प्रतितंत्र सिद्धांत। सत्कार्यवाद मानेंगे तो ये बात नहीं घटेगी। घट घट उत्पन्न होने से पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं है, वो वाला घट, ठीक है। इस रूप में असत्कार्यवाद को मानते हुए हम कह सकते हैं अभाव की उत्पत्ति होती है, वहां उस तरह से उत्तर दिए जाएंगे जैसे इन्होंने देने शुरू किए थे, ठीक है। शब्द के लिए ऐसा नहीं है, घट को मैं तो आप सत्कार्यवाद बना करके उत्तर दे दोगे, क्या शब्द में सत्कार्यवाद से उत्तर दे पाएंगे? शब्द में सत्कार्यवाद से उत्तर नहीं दे सकते, इस संयोग में आप सत्कार्यवाद से उत्तर नहीं दे सकते, समझ रहे हो। घट में तो कोई एक पक्ष कहेगा असत्कार्यवाद से कि घट उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, यानी घट का अभाव था, और घट नष्ट होने के बाद में नहीं है, यानी घट का अभाव भी हो गया है, भाव से अभाव भी हुआ है। अभाव अवस्था से भाव अवस्था आई और अभाव भाव से अभाव भी हुआ, ये घट के संदर्भ में, कार्य द्रव्य के संदर्भ में जब हमें लागू करना होगा तो असत्कार्यवाद को मानते हुए हम लागू कर सकते हैं एक दृष्टि। इसी घट के संदर्भ में हम सत्कार्यवाद को लगाते हुए ये कहेंगे कि घट अभाव शून्य से नहीं बना है, उससे पहले मिट्टी थी, घट मिट्टी में अनुद्भूत रूप में, अनुत्पन्न रूप में विद्यमान था, ठीक है, यानी कारण रूप में था वहां पर, ये कार्य रूप में आ गया है, और जब वो नष्ट हो गया है तब वो अतीत अवस्था में चला गया है, लेकिन उसका उपादान कारण अभी भी है। वहां सत्कार्यवाद को ला करके हम भाव को सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, शब्द के संदर्भ में ये नहीं कर पाएंगे। शब्द के संदर्भ में आप असत्कार्यवाद को अगर यूं घटाने लगे और फिर सत्कार्यवाद को ला करके वहां कहें कि ये देखो इस रूप में पहले विद्यमान था, वो हम कथन नहीं कर सकते कि शब्द पहले किस रूप में विद्यमान था। घड़े के लिए तो हम सत्कार्यवाद में क्या कहेंगे, घड़ा मिट्टी के रूप में विद्यमान था, अपने उपादान कारण के रूप में विद्यमान था, मिट्टी के रूप में विद्यमान था। शब्द के लिए हम क्या कहेंगे, ये किस रूप में विद्यमान था, वो नहीं कह सकते। हाँ, उच्चारण करते हैं जो शब्द उसका कारण वो कौन सा कारण है, शब्द का इस रूप में कोई कारण नहीं बनेगा, संयोग है, संयोग से आप वो तो विवक्षा जनित, विवक्षा से हुआ, कोष्ठ की वायु ऊपर आई और वहां स्थान प्रतिघात हुआ इत्यादि इत्यादि, आप पूरी श्रृंखला बोल दो, पहले से स्थित नहीं था उस रूप में। ये जो ध्वन्यात्मक शब्द की बात चल रही है, ये ध्वन्यात्मक शब्द जो कर्ण श्रोत्रेन्द्रिय ग्राही है वो बुद्धि में भी नहीं था, बुद्धि में उसका अलग संकेत था, वो ज्ञान के रूप में था। उस शब्द को भी आप लेंगे तो ठीक है, कारण मान सकते हैं, लेकिन वो शब्द रूप में नहीं, उसमें ध्वनि रूप में नहीं है, वो उस रूप में नहीं है, जिसको स्फोट शब्द, स्फोटात्मक शब्द के रूप में कहते हैं, जो ज्ञानात्मक है ऐसा, ठीक है। इतना बहुत है अभी, इसको और फिर चरवण कीजिएगा, जुगाली करना, बहुत सारी बातें आ गई है। आगे देखिए, तो सूत्र 19 पृष्ठ संख्या 247, इसमें 19 की भूमिका में सिद्धांत भाष्यकार कह रहा है कि एवं च सति अल्पविराम तत्त्वं पांशुभिः इव अवाकिरन इदम् आह। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी अगला सूत्र कह रहा है उसके बारे में भाष्यकार ने बताया, एवं च सति ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर, पिछली पंक्ति जो है 18वें सूत्र की, उत्पत्ति तिरोभाव धर्म का शब्द इति, ये जो सिद्ध किया, ऐसा होने पर भी तत्वम, इस तत्व को, सत्य को, तथ्य को, पांशु भी तत्वम अवाकिरण, तत्व को फैलाता हुआ, बिखेरता हुआ, कैसे, रेत के समान, पांशु भी रिवा, जैसे कोई यूं रेत को बिखेर देता है ना, यूं उपेक्षा भाव में, रेत है मिट्टी है तो मिट्टी को, तो मिट्टी का क्या महत्व है, यूं फेंक दी, धूली है जैसे यूं झड़का दी, धूली को झड़का देते हैं ना, जैसे अपने धूली हो तो हम यूं कर देते हैं। ध्रुव प्रदेश में या पहाड़ों पे जाते हैं तो स्नोफॉल होता है, यानी वो बर्फ गिरती है रुई रुई रुई, उसमें हृदवान अवधूनन करके अवा के एक अलग एक तरफ, ऐसे जैसे उसने तो तत्व बताया था और उसको यो ही बस जैसे हम कहते रहे उसने झड़कार दिया ये। और कई बार ये हमारी प्रतिक्रिया भी होती है बॉडी लैंग्वेज में, सामने वाला कोई बात कहता है ना हमें स्वीकारनी होती है तो यू कर देता है, यू कर देता है व्यक्ति, या कपड़े को छाड़ेगा, यू प्रकट नहीं कर रहा है वो, लेकिन आपकी बोली हुई बात के बाद में अगर कोई ऐसा करता है वो यू यू यू यू करता है तो वो विचार रहा है अभी, और अगर वो थोड़ा सा यू कर देता है सफाई कर देता है तो समझ लेना कि वो सामने वाली बात को उसने एक तरफ कर दिया है। बस वही बात यहां पर कही जा रही है कि एवं च सती तत्वम पांशुभिरिव अवाकिरण इदम आह, उसको हटा करके झड़क करके फिर वही अपनी बात को कह रहा है। पूर्व पक्षी का सूत्र है अगला, क्या सूत्र है, तद अनुपलब्धे है अनुपलम्भात आवरणोपपत्ति ही। पीछे प्रसंग क्या था कि शब्द के आवरण की उपपत्ति है, उत्पत्ति से पूर्व शब्द है या नहीं इस पर चर्चा चल रही थी। सिद्धांती ने कहा था कि अनुपलब्ध है इसलिए नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि आवरण है इसलिए वो अनुपलब्ध है, तो आवरण है उसका इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। शब्द की उत्पत्ति से पूर्व उसकी अनुपलब्धि है ये तो वो मान रहा है, लेकिन क्यों नहीं, क्यों है अनुपलब्धि, क्योंकि आवरण है। सिद्धांती ने कहा था आवरण भी नहीं है इसलिए शब्द वास्तव में ही नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं आवरण है, और आवरण को सिद्ध करके वो क्या सिद्ध करेगा कि शब्द है तो, लेकिन आवरण के कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है ये वो सिद्ध करना चाह रहा है। इसको कैसे सिद्ध किया इसने, तद अनुपलब्धे है, तत् का मतलब है आवरण, आवरण की अनुपलब्धि होने से, नहीं तद अनुपलब्ध है आवरण की अनुपलब्धि के, आवरण की जो अनुपलब्धि है उस अनुपलब्धि के अनुपलम्भात अनुपलब्ध होने से, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से। सिद्धांती ने तो कहा था कि आवरण की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आवरण की अनुपलब्धि मिल रही है, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध हो रही है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है आवरण की अनुपलब्धि भी तो अनुपलब्ध है, आवरण की अनुपलब्धि कहां है बताओ, यानी आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है। जब आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है तो इससे सिद्ध होता है कि आवरण की उपलब्धि है। आई बात समझ आए, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है इसका मतलब है आवरण की उपलब्धि है, आत्मन जी की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, अभी इस कक्षा में आत्मन जी की अनुपलब्धि उपलब्ध है क्या, अनुपलब्धि आत्मन जी की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है इसका मतलब है आत्मन जी उपलब्ध है, यही तो होगा नहीं, ना क्यों कर रहे हो आप, यही तो, यही तो लगेगा। आज अतिथि आए हुए हैं कुछ, ठीक है, अभी अतिथियों की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, ये इनकी अनुपलब्धि, ये नहीं होते तो इनकी अनुपलब्धि यहां होती, लेकिन इनकी अनुपलब्धि अनुपलब्ध है इसका मतलब है इनकी उपलब्धि है, तो आवरण की जो अनुपलब्धि है वो उपलब्धि नहीं हो रही है, इससे पता लगा कि आवरण है। सूत्र देखिए, तो तद अनुपलब्ध है आवरण की अनुपलब्धि होने से, नहीं तद अनुपलब्ध आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलम्भात अनुपलब्ध होने से आवरणोपपत्ति ही, आवरण की सिद्धि होती है, और आवरण की सिद्धि है तो जो शब्द नहीं मिल रहा है उसका कारण आवरण है, इसलिए मतलब शब्द है अभी। भाष्य, यदि अनुपलम्भात आवरणम नास्ति सिद्धांती ने कहा था कि आवरण क्यों नहीं है, हेतु दिया था अनुपलम्भात, जो अनुपलम्भ होता है जिसकी उपलब्धि नहीं होती है वो होता है, नहीं वो नहीं होता है तो आवरणम नास्ति, आवरण नहीं है क्यों, अनुपलम्भात, ये हेतु सिद्धांती ने दिया था। तो इसलिए कह रहा है कि यदि अनुपलम्भात आवरणम नास्ति तो आवरण अनुपलब्धि रपि तरही अनुपलम्भात नास्ति इति, तो आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलम्ब होने से नहीं है, तो आवरण की अनुपलब्धि नहीं है। तस्या अभावात, उस आवरण की अनुपलब्धि का अभाव होने से, तस्या अनुपलब्धे अभावात, अनुपलब्धि का अभाव होने से अप्रतिषिद्धम आवरणम इति, आवरण का प्रतिषेध नहीं कर सकते आप, यानी आवरण है। अब इस पे सिद्धांती पूछ रहा है, कथम पुनर्जानीते भवान, आप ये कैसे जान रहे हो, आप ये कैसे जान रहे हो, कथम पुनर्जानीते भवान न आवरण अनुपलब्धिर उपलभ्यते इति, नहीं भवान, न भवान को अलग करो और न आवरण अनुपलब्धिर उपलभ्यते, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध हो रही है, उपलब्ध कथम पुनर्भवान जान, कथम पुनर्जानीते भवान आवरणोपलब्धिर उपलभ्यते इति, न आवरण की उपलब्धि अनुपलब्धि उपलब्ध हो रही है, ये बात ठीक नहीं है। देखो देखो, सिद्धांती आवरण की अनुपलब्धि को उपलब्ध कर रहा था, सिद्धांती तो कह रहा था ना आवरण की नहीं, आवरण की अनुपलब्धि है, यानी आवरण की अनुपलब्धि को वो उपलब्ध कर रहा था। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, तो सिद्धांती पूछ रहा है आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं है, ये कैसे जाना आपने, नहीं फिर से देखो, कथम पुनर्जानीते भवान, पूर्व पक्षी को सिद्धांत ने पूछा आप ये कैसे जान रहे हैं, क्या न आवरणों उपलब्धि उपलब्धते, आवरण की उपलब्धि कैसे नहीं हो रही है, आवरण अनुपलब्धि न उपलब्धते, हाँ इति ना मत करो, आवरण की उपलब्ध, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध हो रही है, ये उपलब्ध नहीं हो रही है, यूं कहो ये कैसे जाना आपने, न उपलब्ध्यते, आवरण अनुपलब्धि न उपलब्ध्यते इति भवान कथम जानीते, आवरण की अनुपलब्धि नहीं मिल रही है, ये कैसे जाना आपने। तो पूर्व पक्षी कहता है किमत्र जेयम, इसमें जानने की कौन सी बात है कि मैं कैसे जान रहा हूं, प्रत्यात्म भी प्रत्यात्म वेदनीयत्व, ये तो हर व्यक्ति जानता है, इसमें भी कोई प्रश्न आपने किया है, ये भी कोई प्रश्न है आपका, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति के द्वारा जाना गया होने से किमत्र जे हम, हर व्यक्ति जानता है कि उसकी अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, ये पूर्व पक्षी ने कहा, इतना अंश पूर्व पक्षी का है, इसका उत्तर सिद्धांती ने कहा समानम, फिर तो ये उसी के समान हो जाएगा, क्या समानता है वो आगे बताएगा सिद्धांती। अब ये जो वार्तिक है किमत्र जेयम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, इसकी व्याख्या आगे भाष्य में नहीं है, समानम कह करके जो सिद्धांती ने उत्तर दिया है उसकी व्याख्या आगे है, क्या अयम खलु आवरणम अनुपलभमान, अयम कौन, ये पूर्व पक्षी, भाष्यकार बोल रहा है सिद्धांती के रूप में कि ये जो पूर्व पक्षी है आवरणम अनुपलभमान, आवरण को उपलब्ध न होता हुआ, प्रत्यात्मम एव संवेदयते, अपने आप में ये जानता है स्वयं ही कि न आवरणम उपलब्धे इति, मैं आवरण को उपलब्ध नहीं हो रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है प्रत्यात्मम एव, हर व्यक्ति यही जानता है, नहीं ये निचली पंक्ति में चला गया मैं ऊपर, हाँ प्रत्यात्मम एव संवेदयते न आवरणम उपलब्धते इति, ठीक है, यथा कुड्येन आवृतस्य आवरणम उपलभ्यमान, कुड्य हो गया दीवार, दीवार से आवृत का के आवरणम उपलभ्यमान, आवरण को प्राप्त होता हुआ जानता हुआ, प्रत्यात्म एव संवेदयते, प्रत्येक ही ऐसे जानता है क्या, सा यम आवरणोपलब्धि ही वत, इस आवरण की, सा यम मतलब वह यह है, आवरण की उपलब्धि के समान आवरण अनुपलब्धि रपि संवेद्या एवैति, आवरण की अनुपलब्धि भी संवेद्य है। आवरण की उपलब्धि जैसे संवेद्य है, जानने योग्य है, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि भी जानने योग्य है। जैसे हम किसी के होने को जानते हैं वैसे उसके न होने को भी जानते हैं। तो जैसे कुड्य आदि की विद्यमानता संवेद्यता प्रत्यात्म वेदनीय है, हर व्यक्ति जानता है, ऐसे ही उसके न होने को भी सब व्यक्ति जानते हैं। और अनुपलब्धि रपि संवेद्या, तो उसकी अनुपलब्धि जानी गई है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है। सिद्धांति ने कहा जैसे आवरण की उपलब्धि हर व्यक्ति जानता है, ऐसे आवरण की अनुपलब्धि को भी हर व्यक्ति जानता है, ये समानता है दोनों में। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है। पूर्व पक्षी यही तो कह रहा था, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है इसलिए आवरण है। सिद्धांति कह रहा है जैसे आवरण को हर व्यक्ति जानता है, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि न होने को भी हर व्यक्ति जानता है, इसलिए आवरण नहीं है। तो एवं च सति अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति, तो ऐसा होने पर भी अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम, उत्तर वाक्य मतलब जो अगला सूत्र आ रहा है वो पूर्व पक्षी का है, वो भी अपहृत विषय वाला होते हुए भी, यानी उसका यद्यपि खंडन हो चुका है लेकिन फिर भी वो बोल रहा है आगे। एवं च सति उपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति, जो बाद वाला 20वां सूत्र है वो अपरहित विषय वाला होते हुए भी वो उस वाक्य को बोल रहा है, खंडित भी हो गया है पर फिर भी वो बोल रहा है जातिवादी के रूप में। तो अभ्यनुज्ञावादी ने तो उच्चते जातिवादिना, एक बात को स्वीकार करके अभ्यनुज्ञावाद से फिर भी जातिवादी के द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा कुछ आगे बोला जा रहा है, अभी रुक नहीं रहा है, वो जाति का प्रयोग करेगा आगे। इतना ही पिछले पार्ट में से, समय तो हो गया, बोलो। अभी बोले दूसरा सूत्र भी इसी विषय पर बोले, हाँ पीछे तो भी महोषे बोले से दो भक्तों तो चलना स्टार्ट अभी नहीं करते कहीं एक ही साथ दो कर देता है, कोई बात नहीं कर देता है, हमें स्वीकृति मिल रही है ना, हम भी ऐसा कभी चाहें तो कर सकते हैं, वो दोष नहीं है। सूत्र रचना प्रणव दोनों